Bangkalan, Bangkalan, Bangkalan, Bangkalan, Bangkalan, Bangkalan. Bangkalan kau dihormati, Bangkalan kau disegani, Bangkalan kau tempat suci, Bangkalan kau ku cintai. Bangkalan kau dihormati, Bangkalan kau disegani, Bangkalan I'm